6 października, przed momentem wybiła 13, Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Wybory na Ukrainie, szczególnie na wschodzie kraju, pod specjalnym nadzorem. Na szczęście na razie jest spokojnie. Znów szaleńczy rajd ulicami miasta, tym razem w wykonaniu motocyklisty w Gdańsku i znów jest z tego film w internecie. Ciemnoskórzy taksówkarze pracujący w Belgii mają coraz trudniej, bo klienci coraz częściej żądają, żeby kierowca był biały. Ukraińcy mają już nowego prezydenta, a czy na czele rządu nadal będzie stał jeden z aktywnych działaczy Majdanu, Arsenij Jaceniuk? O tym decydują dzisiaj, wybierając nowy parlament. Sondaże przewidują, że większość w nim będą miały partie, które dążą do integracji z Unią Europejską, a prorosyjskie ugrupowania zostaną zepchnięte na polityczny margines. Największe szanse na zwycięstwo ma prezydencki blok Petra Poroszenki, który może utworzyć większość z partią właśnie premiera Jaceniuka i ugrupowaniem mera Lwowa. Głosowanie odbywa się w ponad 32 tysiącach lokali wyborczych. Nie otwarto ich na Krymie, anektowanym przez Rosję, a także w wielu miejscach na wschodzie, gdzie cały czas trwają walki, choćby w Doniecku czy Ługańsku. I także na wschodzie największym problemem w czasie głosowania jest zapewnienie bezpieczeństwa. Sytuację na miejscu obserwuje reporter Trójki Ernest Zozuń. Bezpieczeństwo wyborców zagrożone jest oczywiście w lokalach wyborczych w rejonie Donbasu. Udało się takie komisje zorganizować na terenach, które kontrolowane są przez Ukraińców. Wojsko. Tam po prostu spodziewane są ataki oddziałów separatystów czy ostrzały placówek, ale władze obawiają się też i tego, i chyba nawet bardziej, że dokonane zostaną ataki terrorystyczne na lokale wyborcze w innych częściach Ukrainy. Przed wyborami przekazywano informacje, że terroryści planują ataki na placówki w stolicy i innych miastach. Zalecano ostrożność, a liczne filmiki reklamowe i plakaty mówią o tym, na co należy zwrócić uwagę i jak zachowywać się w lokalach wyborczych, by nie budzić podejrzeń. Służby bezpieczeństwa postawione zostały w najwyższy stan gotowości w całym kraju. Program Trzeci, Kijów, Ernest Zozuń. Dodajmy, że na razie nie ma informacji o groźnych incydentach w dniu wyborów na Ukrainie. Kolejny przypadek bardzo groźnego rajdu ulicami miasta. Tym razem w Gdańsku. Motocyklista wielokrotnie złamał przepisy i znów wszystko można oglądać w internecie. Mężczyzna jechał z prędkością nawet 250 km na godzinę, informuje Joanna Skręc z pomorskiej policji. Poruszał się od strony Gdańska w kierunku Sopotu. Na tym filmie widoczne jest, że kilkakrotnie przejeżdża on skrzyżowanie przy świetle czerwonym. Również widoczne jest prędkościomierz tego motocyklisty, z którego wynika, że znacznie przekraczał on dopuszczalną prędkość, która obowiązuje na drodze, po której się poruszał. Nagranie umieszczono w sieci 10 października. Policjanci próbują teraz ustalić, czy to łamiący przepisy motocyklista sam opublikował film. Będziemy podejmowali wszystkie czynności, które będą miały ustalić, kiedy do tego zdarzenia doszło, kto był sprawcą tych wykroczeń. Wszelkie informacje są dla nas pomocne, zarówno w stronie osoby, która zamieszczała nagranie, jak i również informacje dotyczące przede wszystkim osoby, która dopuściła się łamania prawa. W czerwcu głośno było o Robercie N., posługującym się pseudonimem Frog. Pirat drogowy umieszczał w sieci nagrania swoich rajdów, m.in. po Warszawie. Jego sprawą zajmuje się prokuratura. Władze w Berlinie są mocno poirytowane zabiegami ze strony niemieckiego biznesu o złagodzenie sankcji wobec Rosji. O sprawie pisze dzisiaj tygodnik Der Spiegel. Dziennikarze donoszą, że kanclerz Merkel denerwują liczne telefony od szefów koncernów notowanych na giełdzie. Bardzo nie spodobało się także zorganizowane na początku tygodnia spotkanie w Moskwie niemieckich i międzynarodowych przedsiębiorców z premierem Rosji. Ostatnią rzeczą, która jest nam w obecnej sytuacji potrzebna, jest prowadzona na boku przez koncerny polityka zagraniczna, mówi gazecie wysoki rangą urzędnik pragnący zachować anonimowość. Niemieckie firmy należą do ponad 50 koncernów światowych zapraszanych regularnie przez władze Rosji od 1994 roku, a są wśród nich m.in. BP, Coca-Cola czy Ford. Zastępca rzecznika rządu Niemiec pytana przedwczoraj o postawy koncernów powiedziała tylko, że niemiecki biznes zgodził się na zastosowanie sankcji, ale już minister spraw zagranicznych Niemiec uważa, że chociaż nie nadszedł jeszcze czas na zniesienie sankcji wobec Rosji, to należy już teraz zastanawiać się nad tym, co dalej. Jeśli taksówką, to tylko z białym kierowcą. Takie żądania coraz częściej słyszą belgijskie firmy taksówkowe i bez wahania spełniają oczekiwania klientów. Sprawę nagłośnił belgijski dziennik Metro. O szczegółach opowie nasza korespondentka.

Czy wiesz, jak najtaniej wyposażyć swoją elektronikę w super akcesoria? Przyjdź do sklepu Saturn do 29 października. Robiąc zakupy, możesz mieć akcesoria za pół ceny. Sprawdź szczegóły w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. Witamy w drugiej części. Zaraz wracam. Program trzeci. 14 minut po godzinie 13. Johnny Marr kilku tygodni w zastępstwie Morrissey, ale to oczywiście pewnie im bliżej koncertu Morrisseya w Warszawie, w Polsce, tym częściej będzie się zmieniać. Za chwilę wrócimy do nowości. Na razie z płyty, która już jest Państwu dostępna. Aren't you tired of this game and all the emptiness of your fame? You can't hold tight to what you have, 'cause there is nothing there to grab, Now life is a shadow of a thought. You never did have what you thought you got. I'm the real thing. Ze swojej ostatniej płyty Nicki Neck, Real Thing. Nowa epka to nie jest pełnowymiarowa płyta low-funk, ale dosyć aktywni są w tym roku, bo wiosną mieliśmy pełnowymiarową płytę, po którą sięgniemy, zanim zabrzmi ewentualnie płyta. I've got chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying is electrifying. Better shape up, 'cause you need a man, and my heart is set on you. You better shape up, you better If you're feeling some affection, that's too hard to convey. Meditating my direction, baby, feel your better shape up, 'cause you need a man. My heart is set on you. You better shape up. You better understand. To my heart I must be true. That I want, the one that I want, the one that I want. Wersja z Grease z 1978 roku, no ale współcześnie low funk. Nasz sympatyczny kolega zza Wielkiej Wody, You Are The One That I Want, taka romantyczna, bardzo wolna wersja. No to było z płyty, a teraz 6 dni temu ukazała się, jak powiedziałem, ewentualnie płyta, czyli epka, krótka płyta, nosi tytuł Every Night, tak się zaczyna. Oh, Można się wychować na wsi, a potem tak śpiewać i tworzyć? Można. Można nie chodzić do szkoły do 13 roku życia i mieszkać na ranczu i potem tak grać i śpiewać? Można. Low Funk ze swojej epki Every Night. To najświeższe jego październikowe dzieło. To chyba będzie prezent na Mikołajki dopiero. 2 grudnia. Nowa płyta Mary J. Blige. Bad to the bone, been a bad bad, yes. I think people want to see how do you get through these struggles. And they watched me from the time I came out with my first album all the way up to now. Because my life is public. It's in front of the world, you know, on TV all the time. And what they get a chance to see is that, you know, is she's a human being. And she's going to constantly have peaks and valleys. Life, you go up and you come down. So when she's down, how does she act when she's down? Does she treat her fans bad? Does she still show up for her shows? Does she still write songs that can help us? Yes. Does she love us? Absolutely. That's how it is. And that's where I'm coming from. Tak, i mieliśmy nawet na końcu tego utworu wynurzenia. Mary J. Blige z nowej płyty 2 grudnia. Ukazuje się album The London Sessions. A to są bardzo dziwni koledzy, także ze Stanów Zjednoczonych, bo raz sobie wydają płyty jako punkowy, hard punkowy nawet zespół, czy punk rockowy, a czasami, i nazywają się wtedy Bronx, a czasami wydają płyty z muzyką mariachi, i wtedy nazywają się Mariachi El Bronx. Taka właśnie nowa płyta ukaże się 4 listopada. Płyta Mariachi El Bronx nosi tytuł Mariachi El Bronx 3, no bo to trzecia pod tym szyldem. Radio Orient otwieramy, dzisiaj bardzo afrykańskie. Urodziła się 70 kilometrów od Timbuktu i rozpocznie dzisiaj ten fragment naszej audycji Awasango. Sababuye Płyta Ały Sango. Ała Sango z Mali. Teraz przemieścimy się do Kamerunu. Mesdames, messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, le président américain et son homologue chinois se sont rencontrés. Ils sont tombés d'accord et ne veulent pas nous décevoir. Ils vont invalider le monde à leur image standardisée. Welcome in the Hollywood world. Bientôt à Rio, Bombay, Borneo. Le même scénario. La fille du JT rassemble ses idées. Welcome in Hollywood World. Elle ressemble comme deux flashs à celle de l'autre côté. Welcome in Hollywood World. Je ne compte plus les pensées formatées. Welcome in Hollywood World. Les idées en magazine, je sais plus quoi en penser. Welcome in Hollywood World. On se croit libéré. En effet, ce sommet n'aura conduit nulle part, si ce n'est que l'Europe n'aura pas été écoutée et que le continent africain semble préférer la Chine à ses anciens partenaires. Alors nous vient cette question, qui tiendra le leadership mondial? Consommer, consommer, petit paradis, consommer, consommer, le monde n'est pas fini. Welcome in the Hollywood world. chemin d'amour monochrome. Welcome in Hollywood, wow. Laissez vivre encore votre rapport à l'ici. Welcome in Hollywood, wow. Avez-vous encore quelques vraies envies? Welcome in Hollywood, wow. Consommez, consommez, petit paradis. Consommez, consommez, le monde n'est pas fini. Welcome in the Hollywood world. Welcome in the Hollywood world. Consommez, consommez, petit paradis. Consommez, consommez, le monde n'est pas fini. Welcome in the Hollywood world. Welcome in the Hollywood world. Consommez, consommez, consommez, consommez, consommez, consommez, consommez. Ależ ta płyta pięknie pędzi. Sally Gnolo z albumu Tiger Run, który ukazał się niespełna miesiąc temu. Obiecałem Państwu w poprzedniej części, że wrócimy do Polski i właśnie to czynimy. Nowa, świetna płyta pana profesora Pilichowskiego. bawi się stylistyką na tej płycie. Tyle już zrobił, a nowa płyta nosi tytuł Intro. Wojtek Pilichowski, Intro i Doktor Sushi z tego właśnie krążka. Proszę sprawdzić, tam naprawdę światowo. Straight Jet, Jack Cat, czyli to oznacza, że wędrujemy do Krakowa. Słyszą, grają świetnie. Stylistyka, może nie dwa bieguny, bo to jednak muzyka rockowa, ale od psychodelii do post-punk rocka potrafią. Przyznam, że te psychodeliczne pomysły bardziej mi odpowiadają. Z drugiej epki Straight Jack Cat. Tak się nazywa ta krakowska drużyna. Już prawie kończymy, ale jeszcze nie, bo mamy kilka informacji dla Państwa. Przede wszystkim obiecałem, że jeszcze zajrzymy na płytę Roberta Kasprzyckiego, to już za chwilkę. Krążek 4 raz jeszcze, ale dwie informacje, które chcę przekazać. Pierwsza od zaprzyjaźnionych czarno-czarnych. 17 listopada ukazuje się ich album, który de facto stanowi podsumowanie. Najlepsze przeboje, czyli najciekawsze nagrania z lat 1998-2014. Jak zawsze w takich przypadkach pewnym dodatkiem do tego będą dwa niepublikowane utwory tym razem. Dwa, Prosty plan, czyli singiel promujący album i jeszcze jedno nagranie, które pewnie Państwo poznają. Być może już w naszym spotkaniu w przyszłym tygodniu. No i z zagranicy. Wszyscy przyjeżdżają, czemu i on miałby nie przyjechać. Na koncert Trickiego zapraszają organizatorzy, który będzie w Polsce we wtorek. W Gdańsku zagra 29 października. A całość trasy wygląda w ten sposób. Warszawa 28, czyli pojutrze. No to jakoś nie zgadza mi się tutaj, że 29 to jest wtorek, bo 29 to powinna być środa w takim razie, skoro dzisiaj 26, 7, 8, tak. Warszawa w każdym razie 28, Gdańsk 29, Łódź 30 i Katowice 31, mega klub. To jeśli chodzi o nas prawie wszystko. Robert jeszcze czeka, Elżbieta Malinowska, Artur Orzech, dziękujemy bardzo. Jaś, a to rzeka, nad którą domek stał. Ręką dziecka namalowany świat. W tą zdradziecką mały pieniążek wpadł. Pieniążek kręci się, znów czuje, że upadam, żeby wstać, i wstaję, żeby trwać. Znów upadam, żeby wstać, i wstaję, żeby trwać. Znów to jest drzewo, które zasadził Jan, a to droga, przy której żyto siał. Niedaleko jest ten ostatni most. Kto nim przeszedł, nigdy nie mówił wprost. Pieniążek chęci się, znów czuję, że upadam, żeby wstać, i wstaję, żeby trwać. Znów upadam, żeby wstać, wstaję, żeby trwać. Znów to jest słowo, które stworzyło świat. Żeby wstać, i wstaję, żeby trwać. Znów upadam, żeby wstać, i wstaję, żeby trwać. Tam wije się najdłuższa z dróg, gdzie kończy się nie tylko Bóg, lecz Boga wszechniebieskiego. Autopromocja. Próbuję zrozumieć wielkich filozofów.